сучасныя мемуары. Сяржу квітушка, дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам пятую частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання талака. Хоць мы былі клубам аховы помнікаў, але мы займаліся і тэатрам. Такое было захапленне. Нас спакусіла фантастычная жанчына Галіна Сергеевна Прыма. Яна кіравала беларускамоўным дзіцячым садком. Да яе ў садок некаторыя талакоўцы вадзілі сваіх дзяцей, а яна ж была яшчэ вялікай аматаркай тэатру і вырашыла арганізаваць самадзейны беларускі тэатрык. І звярнулася да нас, да талакоўцу, прыходзіла, нас агітавала, а ўмела гаварыць палымяна, вочы гарэлі, хоць яна ўжо была намнога старэйшая за нас, но мы адчувалі яе маладой, вот, як быццам бы мы самі. Яна яшчэ нам паддавала бадзёрасці, і мы прыязджалі ў той садочак беларускі, а вечарам там ўжо было вольна, і там праходзілі нашы рэпетыцыі. Да пастаноўкі была ўзятая п'еса Караткевіча «Маці урагану». Твор вельмі драматычны. І я думаю, што каб можа быў нейкі іншы твор, то нічога б у нас не атрымалася, але ў гэтым творы былі выпісаныя нашыя характары. Там, я нагадаю, рэальная гістарычная падзея паўстання пад кіраўніцтвам Васіля Вашчылы. І вось мне там давялося граць ролю аднаго з паўстанцаў, Васіля Ветра. Мне не трэба было яго граць. Я б, можа, другую ролю ніколі б і не сыграў, але тут я проста граў самога сябе. Там да маладога чалавека прыходзяць сябры і гавораць, як цяпер памятаю, мы пачынаем, вецер, ты ідзеш з намі. І я там яшчэ трохі вагаюся, бо у мяне от нявеста маладая, там любімая справа ёсць. І я разумею, што пайсці на гэта паўстанне, гэта перакрэсліць спакойнае жыццё і асабістае шчасце, але рашаюся і іду на гэта паўстанне. Усе рэпетыцыі праходзілі з вялікім энтузіязмам. І потым была прэм'ера гэтага спектакля ў Доме літаратара, была паўнюткая зала, потым былі, здаецца, і гастролі ў Гародні. Пасля гэтага ўсё развалілася. Мы сыгралі свой спектакль, нас захапіла іншае. Тады ўжо пачалася палітычная дзейнасць талакі, і яна нам здавалася больш важная. Галіна Сергеевна крыўдавала, што мы закінулі ейны тэатр. Ну, але гэта быў такі спецыфічны тэатр. Ну, не было такое чыстае акторства, калі актор можа сыграць любую ролю, якую загадае рэжысёр. Мы гралі саміх сябе альбо сваіх ворагаў. Там таксама былі адмоўныя персанажы. Гэтых ворагаў мы бачылі вот на свае вочы, мы сутыкаліся з імі. Я думаю, што мы таму здолелі так эмацыйна сыграць гэты спектакль. Хто памятае, хто чытаў «Маці урагану», маці гэтага Васіля, галоўнага героя, пасылае яго да пракажонага. Васіль думае, што ён заразіўся, яму цяпер ужо нармальнае жыццё проста недаступна, і таму ён так адчайна ідзе ў гэта паўстанне. Хаця потым яму быў адкрыты сакрэт, што ніякай хваробы ў яго не было. Мне гэта было вельмі блізка, бо я, у адрозненні ад Васіля Ветра, меў хваробу, самую сапраўдную, самую рэальную і такую вельмі небяспечную. Я з дзяцінства хварэў на цукрыцу. І ведаў, што гэта каварная хвароба, што бываюць вельмі нехарошыя наступствы. Сёння яны ўжо ўсе ў мяне праявіліся. Але тады яшчэ гэтага не было. Я знешне выглядаў, як і ўсе астатнія. І хаваў сваю хваробу, нікому пра гэта не хваліўся. Можа, і дарэмна. Сёння ўжо са свайго розуму, з свайго досведу, я разумею, што не так трэба было жыць, каб захаваць здароўе. І трэба было больш жорсткую дыету трымаць, і больш жорсткі графік, і не такія нагрузкі вялікія. Памятаю, пасля талокаў ці пасля вандровак я, бывае, прыходзіў, пластом клаўся, і цэлы дзень ляжаў, не было проста фізічна сілы паварушыць пальцам. гэта было для мяне трохі зацяжка. Але гэта, ну, правда, давала мне іншы стымул, такі радасны, што я такі, як усе, што я не калека, я не інвалід. Гэта мяне страшэнна падтрымлівала ў жыцці. Без гэтага, можа б, я і хутчэй рассыпаўся і знік бы з гэтага свету. Такі аптымістычны запал, разуменне таго, што ты робіш важную, патрэбную справу, што табе трэба быць, трэба існаваць, каб зрабіць гэтую справу вялікую. Я сёння не магу адназначна асуджаць той час, калі усе сілы траціліся на грамадскую дзейнасць, а да здароўя свайго так ставіўся трохі, можа, без належнай пашаны і без належнай увагі. Хадзілі, праўда, за маёй спіною такія нехарошыя плёткі, што Вітушка, маўляў, такі смелы, бо ён безнадзейны хворы. Не, сёння хачу абвергнуць тыя плёткі абсалютна. Тады я не адчуваў сябе безнадзейна хворым. Уласцівасць маладосці не заўважаць нейкія рэчы. Тое, што мяне чакае, гэта неяк было паза маёй свядомасцю, паза маёй увагай. І я не адчуваў сябе, як чалавек, якому вынесены прысуд і засталося там месяц там, ці год, і таму ён сябе паводзіць так адчайна. Не, здавалася, што наперадзе вялікае-вялікае жыццё, сёння не надта ўдала, нейкае не зусім багатае, прыгожае. Але гэта ўспрымалася як чарнавік, што вось зараз мы зробім тое, што запланавалі, і тады наступіць сапраўднае жыццё, от тады зажывём. Сёння ўжо ўспамінаеш тыя часы наадварот, як лепшыя часы. Такі акцэнт быў. І былі гэтыя дурныя плёткі там за плячыма. Памятаю, ва ўніверсітэце быў такі шапаток, што Вітушка наркаман, у яго ў сумцы заўсёды шпрыц. Я заўсёды насіў сабою шпрыц з інсулінам. Асаблівасць такая. І вось гэта роля мне давалася таму вельмі лёгка, бо ўсё гэта я ўжо ў сваім сэрцы перажыў, ўсё гэта перадумаў. Гэта вот роля Васіля Ветра для мяне і сёння важная. І, напэўна, каб і сёння вось прыйшлі да мяне і сказалі: «Вецер, мы пачынаем», хоць я ўжо зусім там нямоглы і ні на што не здатны, но я б там недзе сказаў бы: «Я іду», і недзе там падпёр бы плячом, дзе змог бы там хоць якую дзірку заткнуў бы. Такі быў эпізод тэатральны. Калі мы ставілі гэты спектакль «Маці урагану», то там жа былі сцэны не толькі паўстання, змагання, а там яшчэ былі такія лірычныя сцэны, дзе была мая партнёрша, прыгожая дзяўчына, Надзея. І мне трэба было её абдымаць і цалаваць. А я гэтага не ўмеў, я ніколі не рабіў гэта па-сапраўднаму. І вот гэтыя сцэны даваліся мне надта цяжка. А вот сцены змагання і такого пратэсту, там гэта было лёгка. І, можа быць, пасля гэтага я пачаў заглядацца на дзяўчат. Ну, натуральна, людзі былі маладыя ў талацэ. Знаёміліся і адзін з другім сябравалі, адзін другога любілі за гэту беларушчыну, за гэту нашую дзейнасць талакоўскую. Сэрцы былі адкрытыя і складваліся у талацэ сямейныя пары. Згулялі мы некалькі вясёлых, шумных вяселляў талакоўскіх. На жаль, сёння ўжо я даведываюся, што не ўсе тыя сем'і захаваліся. Мне страшэнна шкада. Але я скажу пра сваю гісторыю. Я да талакі быў такім трошкі манахам. На гэта паўплывала мая хвароба. Я ведаў, што гэта хвароба вельмі сур'ёзная, што яна, у прынцыпе, можа перадавацца па спадчыне. Усё, дзяўчаты не для мяне. Нават і не глядзеў у той бок. І мне хапала. У мяне была улюбёная Беларусь, але ў нейкім часе я раптам пачаў заўважаць, што побач мяне не проста калегі і аднадумцы па партыі, а маладыя прыгожыя дзяўчаты. Сярод нас, хлопцаў, не было прынята гаварыць на такія тэмы пра дзяўчат. Пра палітыку, там, пра Беларусь маглі гаварыць бясконцы, а от пра такія нейкія тонкасці амурныя мы між сабою не гаварылі. Карацей, кажучы, талака мяне растапіла, і талакоўскія дзяўчаты, такія пявучыя, такія прыгожыя. Маё сэрца растаяла, я пачаў там падбіваць кліны то да адной, то да другой. Мяне, відаць, раскусілі. Кавалер то кавалер, але як гаспадар, як работнік, то ніякі. Ну, я такі сапраўды па жыцці, вот, аказаўся не зусім талковы талаковец. многа было таких вось заляцанняў і таких шчырых пачуццяў. Это ўсё засталося такой вот паэзіяй, прыемным успамінам маладосці. У канцы канцоў мне ўдалося знайсці сабе жонку аж у Вільні. Там таксама быў беларускі клуб, клуб Сябрына. Мы ў Вільню часта ездзілі падчас тых вандровак. Я пазнаёміўся з адной дзяўчынай Людвікай Кардзіс. Аднойчы была сказана такая сакральная фраза: «Я хачу мець ад сябе сына». Ну, гэтым яна мяне цалкам купіла. Мы стварылі сям'ю, у нас расце дачка. Нашы адносіны не вершык і нават не паэма, там такі вельмі драматычны раман закручаны. Я вельмі ўдзячны Людвіцы за ейны ўчынак, за ейную смеласць, што яна згадзілася быць маёй жаной і маці маёй дачкі.